Ներկապահին ես արձակուրդում եմ եւ համատեղում եմ իմ սփյուռքահայ ընկերուհիների հուտագնացությունը, այցը կարելի ասել Արցախ, եւ ես սիրով ինտերակցել եմ իրենց հետ, եւ ես ուզում եմ նշել, որ առիթը բաց չեմ թողնում Արցախ գալու, որովհետեւ շատ սիրում եմ եւ ամեն առիթի դեպքում անպայման ամեն ինչ թողնում եմ մի կողմ եւ գալիս եմ Արցախ։ Կարելի ասել էներգիայի աղբյուր է ձեզ։ Այո, ինձ համար էներգիայի լիցքավորման, հուզական դրամատրությունների, եւ ինձ համար ես մի քիչ այսպես իմ էգոիստական բաներն եմ այսպես առաջ տանում եւ մի քանի ամսով, նույնիսկ տարով լիցքավորում եմ, որովհետեւ այն ինչ որ ստանում եմ Արցախում, երևի ոչ մի տեղից։ Սիրում եմ Հայաստանի բոլոր վայրերը, բնությունը, բայց Արցախը ուրիշ կերպ եմ ընդունում, այն մագնետիզմը, որ ունի Արցախը, ժողովուրդը եւ բնությունը, ոչ մի տեղ չկա։ Խոսենք հայուհու տեղի եւ դերի մասին, թե հասարակության մեջ, թե ընտանիքում, ինչպես կգնահատեի։ Երբ որ ասում են հայուհի, ես կողմնական վերաբերմունք ունեմ, որովհետեւ մենք կանայք առանձնացնում ենք մի տեսակ մյուս ազգերից։ Ես շատ մտածել եմ այդ ուղղությամբ, ինչպես է լինում ռուս կնոջ կամ ֆրանսուհու կերպարը, իր կենսակերպը տարբեր է արդյոք հայուհու կերպարից, եւ երբեմն ես ըմբոստանում եմ, ասում եմ, չէ, որ բոլոր կանայք ի վերջո նույնն են, նույն առաքելությունն ունեն կյանքում, նույն զավակ դաստիարակելու, կին լինելու, ամուսնու կողքին լինելու, սատար լինելու, կարիերայի աշխատանքում իրենը գտնելու, բայց երբեմն նաեւ մտածում եմ, որ այո, հայուհին թերևս տեսակ է, որը մի քիչ ուրիշ առաքելություն, ավելի ծանր բերեթերած իր ուսերին, թերևս նկատի ունենալով եւ մեր աշխարհակաղակական վիճակը եւ մեր սոցիալ-տնտեսական եւ այլն եւ այլն վիճակներ, եւ հայուհին ի տարբերություն աշխարհի մյուս ուհիներից, այսպես ասած, ունի մի քիչ ավելի զգաստ, ավելի սթափ լինելու, հատկապես ընտանիքի սյուն լինելու եւ երեխաներ դաստիարակելու, հետագայում միայն դրանով չի վերջանում, շարունակաբար է թորնիկներ եւ այլն եւ անընդհատ, այսպես կենթանիների նման, միշտ իր ձագերի, միշտ իր ստեղծածի կողքին է, այսինքն օջախի սյունն է, չեմ սիրում վերամբարձ խոսքեր, բայց իսկապես այդպես է։ Սրանում եմ գտնում տարբերությունը հայ կնոջ եւ մյուս ազգի կանանց։ Ձեր գերդաստանի կանանցից ինչ եք ժառանգել։ Արմատներով Սյունիքից եմ, դեպետ տատիկս, պապիկս շատ վաղ են Երևան տեղափոխվել, բայց այդ բոլոր ավանդույթները, բարբարից սկսած ճաշատեսակներով վերջացրած, նույնիսկ մտածողությամբ պահպանել են, եւ ես ապրել եմ այդ ամենի մեջ։ Ինձ դա միշտ ուղեկցել է այն իմ կյանքի ընթացքում, եւ տատիկս է եղել հենց հայ կնոջ, կերպարը, ընտանիքի կնոջ, տատիկ, մեծ գերդաստանի նաեւ հեղինակություն։ Սովորել եմ իրենից ամեն ինչ եւ անսահման հյուրասիրություն։ Մեր տունը, որտեղ նաեւ տատիկիս հետ ես ապրում էի, եւ ավելի շատ ապրել եմ տատիկիս հետ, չկար շաբաթ, չկար օր, որ տարբեր տեղերից չգային ասկականներ, բարեկամներ, մի քանի օրով չմնային, եւ այդ բոլորը ինքը անում էր անտրտունջ, շատ մեծ պատասխանատվությամբ, այդ կոլորիտի, այդ համու հոտի մեջ եմ ես մեծացել։ Տատիկիս կերպարը միշտ ուղեկցում է ինձ բոլոր ասպարեզներում, սկսած տան խոհանոցից։ Ինչ է քիշում, ինչպես է դաստիարակում իր թորնիկներին։ Մաքրակենցաղ, շատ իրենից եմ սովորել տան դրվածքը, ինչպես կինը պիտի լինի, ինչպես իր ամուսնուն պետք է հոգ տանի, հատուկ ինչ որ պատվիրան չուներ խոսքային, այսինքն վերբալ ձևով, ինքը ավելի շատ իր գործով էր անում։ Այո, ես հիշում եմ, ինչպես էր առավոտը, պապիկը շատ վաղ առավոտյան էր գործի գնում, ինքը առավոտ ժամի 7-ին միշտ պատրաստ էր, եւ ճաշը եւ իր բոլոր բանով սեղանին դրված է։ Հիմա արդեն մեզ մոտ այդ նախաճաշի մշակույթը կամած-կամած գնում է, այսինքն ամուսնուն աշխատանքի ճանին, բայց ես իմ մեջ դա արմատացած է, որ ինքը մեծ հոգացությամբ կարող էր պապիկիս հետևից ինչ-որ իրոնիկ բաներ այսպես անել, բայց միևնույն է, իր դերը, որ ամուսինը պիտի գա եւ սեղանը դնել, եւ ամենը պիտի ճիշտ լինի, հետո թեյը, թեյի սեղանը անպայման խմոր եղենը իր ձեռքով պատրաստած, այդ բոլորը իմ մեջ է եւ փորձում եմ իրագործել, թեպետ հիմա չի ասել ամուրը ընտանիքի ենասյուններից մեկն է, բայց չի ստացվում, ցավոք մեզ մոտ այնպես է, որ ընտանիքի բոլոր անդամներով մի ժամին չենք նստում սեղան, ես աղջիկաս օրինակ վերադարձին սպասում եմ աշխատանքից, պիտի գա ինչ-որ բաներ պատրաստում եմ, ուզում եմ իրեն հաճելի մատուցել, իսկ ինքը գալիս է, կարող է ասել, ես սոված չեմ, ինչու ես ինձ համար այս պատրաստել, ես էլ այսպես մի քիչ նեղացած վիճակ ընդունեմ, ես այսպես ասած ինչի եմ հիշում տատիկիս պատվիրաններից մեկն էլ ասել, բայց փաստորեն այսօր ստացվում է, որ չենք կարողանում նաև հաճելի իրագործել մեր կյանքում։ Կյանքի ռիթմը փոխվել է, ռիթմը փոխվել է, որը որ մեր կենցաղի վրա է անդրադառնում։ Նաև հոգեբանության վրա։ Այո։ Հոստոպի արծիվն ասում էր ազգերի ապագան մայրերի ափերի մեջ փնտրեք։ Այսօր հայուհին ինչ մարտահրավերներ է դիմագրավում։ Ցավոք մարտահրավերները շատ են հենց հայուհու, հայ կնոջ համար եւ իզուր չէ որ ես Ստեփանակերտում եմ, Ղարաբաղում եմ եւ տեսնում եմ այստեղ ավելի ընդգծված են հայ կնոջ արչեվ դրված մարտահրավերները։ Դեռևս թարմ ապրիլյան պատերազմը, նրանից եկող հետևանքները, որոնք շատ ցավալի են հայ կնոջ համար առաջին հերթին իր ավակի անվտանգություններ, զավակին բանակ ճանապարելու եւ այդ երկու տարին լարված անցկացնելու լուրի սպասող կնոջ կյանքներ, այրիացած, ամուսինը հաշմանդամ դարձած, եղբորը կորցրած, ամենտեղ եւ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում։ Ես ուզում եմ ասել, եւ եղբայրս նույնպես ազատամարտիկ է, 91-ին զոհվել է Վարդան Բախշյանը, իրեն ճանաչում են բոլորը այստեղ Ղարաբաղում, հանդիպեցի իր ընկերներին Հասանաբադում զոհվել է դեկտեմբեր 16-ին, մեր ընտանիքը նույնպես անմասն չի մնացել Ղարաբաղյան պատերազմից, քանի որ մենք ապրում ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն օրերում, առաջնահերթ մեր խնդիրը պահելն է, սпасելը, հույսը եւ աղոթելը, որ խաղաղ երկինք լինի եւ մեր զինվորները վերադառնան տուն այդ ուրախությունը վերադարձել եւ չհիասթափվել։ Այո, ես հենց նոր մինչ ձեզ մոտ հարցազրույց գալը արդեն լուրերով կարդացի, որ Երևանում քարյակ է ծնվել, երկու տղա, երկու աղջիկ։ Այո, հենց թարմ լուր էսպես եւ մի տեսակ բերգրանք ես ապրում։ Ճիշտ է, պատկերացնում եմ իրենց դժվարությունը եւ մարդիկ մեկ երեխա չեն կարող պահել 4-ը, բայց կարծում եմ, որ մենք համախմբվող ենք, բարեկամներ, ազգականներ կհամախմբեն այդ երեխաներին, ոտքի կկանգնեցնեն եւ թող շատ լինեն, ծնվեն երեխաներ։ Ես Արցախում էլ հենց հղիկին եմ տեսնում, շատ ծնծություն եմ ապրում, որովհետեւ պատերազմից հետո շատ հաճելի է տեսնել փոքրիկ երեխաներ։ Այո, այո, որովհետև Ղարաբաղում հատկապես այդ ամենը տեսանելի եւ ուրախացնող է, որ գոնե այսքան ցավից տարապանքից հետո երեխաների ճիճկա, այսօր տեսնում եմ Շուշիում հատկապես դպրոցից վերադարձող երեխաներին գեղեցիկ համազգեստներով եւ իսկապես չեք պատկերացնի ինչ հուզմունք եմ ապրում, որով եղբորս երազանքներ նույնպես շատ սիրում էր Շուշին, ինքը ցավոք չտեսավ Շուշիի ազատագրումը, բայց միշտ երազում էր, դեռ երբ որ Արցախ էր գալիս, ասում էր մենք Շուշին պիտի ազատագրենք, ցավոք չտեսավ եւ ես հիմա կարծես մտքումս խոսում էի նրա հետ եւ ասում էի, որ քո երազած Շուշիում այսօր երեխաների ճիճկա, հարսանիք կա, կնուկ կա, երեխաները դպրոցից գալիս են ուրախ իրենց զվարճություններով եւ այլն ժպիտներով, շատ բերկրալի է այդ ամենի իհարկե։ Ձեր տղամարդու մեջ ինչն է գնահատում իսկական տղամարդը կամ լավ տղամարդը? Օրինակ ասում են ամենալավ կինը նա է, ով իմ կողքին է։ Կարո՞ղ եք դուք ասել ամենալավ տղամարդը նա է, ով իմ կողքին է։ Չէ, մի քիչ սուբյեկտիվ բան է, ընդհանրապես ես կարող եմ ավելի հավաքական ձևով ասել։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ առանձնացնել, ասել կամ խոսել իմ կողքին գտնվող կամ չգտնվող տղամարդու մասին։ Ինձ համար տղամարդու կերպարը լավ հայր, լավ ամուսին, ճիշտ հայրենասեր մարդն է, ճիշտ արժեքային համակարգ ունեցող մարդն է, որ այդ գործունեությամբ ինքը օգնում է կնոջը կայանալ, կնոջ գործը հեշտացնել եւ կնոջը ցավ չպատճառել։ Ասում են ընտանեկան կյանքը փոխադարձ դասիրակություն է, դուք ձգտում եք ինչ-որ բան փոխել իրար մեջ, թե ընդունում եք այդպեսին, ինչպեսին կա։ Ես չեմ ձգտում որևէ բան փոխել, որովհետեւ հասկացել եմ, որ անհնար է փոխել, նաեւ երբ որ մարդիկ երկար ապրում են, սխալ է այն բանը, որ դու կարող ես կոփես, ծրես, չգիտեմ ինչ-որ մի բան սարկես, ոչ, հնարավոր չէ։ Այդպես ինչպես կա։ Այո, սիրել այնպես ինչպես կա։ Չէ, չեմ փորձում ես, անհնար է։ Ամեն մարդ առանձին անհատականություն է, պիտի ընդունենք իր եւ դրական եւ բացասական կողմերը, ավելի շատ հանդուրժող լինենք բացասական կողմերի նկատմամբ, որովհետեւ անհնար է, հիմա ես եթե փորձեմ ինչ-որ ճիքեր անեմ, միևնույն է դա չի ստացվելու, դրա համար նման փորձեր չեմ անում, այլևս գտնում եմ, որ դա անիմաստ բան է։ Այն ամուր հենասյուները, որոնց վրա խարսխվում է ընտանիքը եւ հայ ընտանիքը մասնավորապես, դա եւ մեզ ավանդված արժեքային, այսպես ասած, բանաձևերն են, որը պիտի լինի, այսինքն որ դու ես քո ընտանիքը, քո երեխան, դու պիտի ամուր լինես, սատարես ամեն ինչում, հենարան լինես եւ քո երեխային, ընկեր լինես եւ քո երեխային եւ ամուսնուն, կարողանաք միասին դիմագրավել կյանքի դժվարություններին, չտրտընջալ, չնվնվալ, բրցել ամեն ինչ ինչ որ մի ձևով, ինչպես է առագիլը ճյուղեր հյուսում իր բույնը, ամեն մեկս ինչ որ մի բան անենք ընտանիքի համար, մի շուրխ բերենք եւ փորձենք կայուն պահել ընտանիքը։ Ինչ դեր եք վերապահում նյութականին։ Ցավոք այսօր ավելի նյութականացած է աշխարը, երբ ես երիտասարդ էի այդպես չէր, միգուցե հասարակական տնտեսական, այսինքն մենք սովետական, այսպես ասած, շրջանում ապրած մեծացած ենք եւ գիտեք այդքան տեղ չեր տրվում, ավելի հավասարություն կար։ Ես անշուշտ չեմ գովերքում այդ համակարգը, ինքս գիտեմ շատ բացերը եւ ծերությունները, բայց կար մի տեսակ հավասարություն համենայն դեպս, եւ արժեք կար գախնի եւ այսպես այսբերգի ինչ երացող մասն է։ Ցավոք հիմա շատ է եւ հասարակության բևեռացումը եւ սոցիալական շերտավորման հավասարությունը։ Ես դա ցավով եմ ասում, որովհետեւ համենայն դեպս մենք դա ստիրակված ենք ոչ նյութական արժեքներով, այսինքն կարևոր չէ։ Ցավոք այսօր նյութականը շատ մեծ նշան է, որովհետեւ շատ բախվում ենք, մեր երեխաները ավելի հեշտ են դատանում, բայց մեզ համար դա ցավ է։ Բացալուրը ես մեկի հետ վիճաբանության մեջ եմ, ասած, օրինակ 35-40 տարեկան է եւ բա մի ավտո էլ չունի, այսինքն ես շատ զարմացա, եւ դա երիտասարդ բավական գիրտ զարգացած աղջիկ էր, ասում ասյո, մեր ժամանակ այդպես չէր, ես կայացած մարդ, անշուշտ լավ է, որ մարդը իր աշխատանքով հասնում է եւ կարող է իր համար, ասենք, բարեկեցիկ կյանք ունենալ, ավտո, մեքենա, բնակարան եւ այլն, բայց դու կարող ես վաղը կորցնել ավտոմեքենան, կարող է կողանան, կամ չես իմանա ինչ լինի բնակարանը։ Մենք դաստիարակված ենք, որ կարևորը քո գիտելիքն է, հոգևոր դաստիարակությունը, այն մշակույթը, որ դու իր մեջ կրում ես, այսինքն այն, որը ոչ մեկը չի կարող խլել քեզնից։ Ցավոք ի մտածելակերպը անկողոպտելի արժեքներով։ Ցավոք այս ամենը այսօր վեճերի առիթ է ստեղծում եւ ես փորձում եմ մի տեսակ, այսպես ասած, այդ վեճերից պատվով դուրս գալ։ Հայրեր եւ որդիներ, այսպես սերունդների միշտ վեճը կա, ես իմ աղջիկա հետ էլ միշտ վեճերի մեջ եմ, չեմ կարող ասել, ցավոք նման վեճերից որևէ հաղթող պարտվող չի լինում։ Բերում եմ ես մնում եմ իմ կարծիքին, ինքը իր կարծիքին, թե ինչ արած ես։ Վեճերում է ծնվում ճշմարտությունը, ինչու՞ն է երբեմն ծնվում է երբեմն ոչ։ Ինչից կփորձեիք զերծ պահել հայ ընտանիքը։ Տեսեք, 21-րդ դար, գլոբալիզացիա, համացանց հնարավոր չէ։ Ջայլամի ինքնակորզան փիլիսոփայությամբ գլուխը թաքցնես եւ ասես չեն տեսնում, չէ, չկա։ Չէ, անհնար է դա։ Ես կփորձեի զերծ պահել ինքնության կորստից հայ մարդուն, հայ երեխային, պատանուն կամ ընդհանրապես հայ մեկը, եթե դու քո ինքնությունը գիտակցում ես եւ դրանից բխող բոլոր հանգամանքներով դու հայ ես, ապրում ես Հայաստանում եւ կարող է հանգամանքների վերումով ապրես դրսում, բայց կարեւորը քո ինքնությունը չկորցնես, որովհետեւ մարդու համար ամենակործանարարը դա է, ամենակարևորը դա է։ Կարող են կան ավելի մաներ, այսպես ասած, բայց գլոբալ հարցը դա է։ Չգնաս, չխրվես, չուծանաս, չձուլվես, այսինքն քո մտածողությամբ էլ դու մնաս, եւ ազգային ինքնության եւ եսի եւ էգոյի եւ անշուշտ նաեւ լինես համաշխարային, այսպես ասած, ամեն ինչի կենտրոնում։ Ազգային սնապարծությունն էլ ես չեմ ընդունում, մենք այս ենք, առաջինն ենք, ամենալավն ենք, չէ, այդպես չէ, հավասար ենք բոլորիս հետ, բայց գիտակցելով մեր ինքնությունը եւ չկորցնելով։ Ինչն է անհամատեղելի համարում հայուհու կերպարին։ Շատ չեմ մտածել ինչն եմ անհամատեղելի համարում։ Չեմ սիրում, երբ իրենց սավակներին այսպես մի քիչ կոսմոպոլիտ, աշխարհակաղակացիական ձևով են դաստիարակում։ Ուժեղ ասում էր հայ դինասիրության ճշնամին աշխարհակաղակացին է, կոսմոպոլիտ։ Այո, չեմ սիրում, եւ ցավոք նկատում եմ կան ինձ ծանոթ ընտանիքներում, եւ նաեւ չեմ սիրում, երբ սկսում են փնովել երկիրը, այն տեղը, որտեղ ապրում ես, եւ սկսում են քարոզել, որ այս ինչ է, ապագա չկա, պիտի թողնել գնալ, այդ դրսում է ապագան, սարսափելի չեմ սիրում, թեպետ ես ինքս գիտեմ շատ լավ, ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ լավ է եւ այլն, ես ինքը շատ լավ գիտեմ մեր թերությունները, բացերը, բայց բոլոր դեպքերում եւ չեմ սիրում, երբ որ այո, մնալ, փոխել եւ ապացուցել, որ կարելի է ինչ որ մի բան անել, կարող է էլի վերամբարձե հնչում, բայց միևնույնը գնալով էլ դու ոչինչ չես, գնալով թուլացնում ես ավելի, ստորագրում ես պարտությունը, չեմ սիրում։ այս բաները եւ սարսափելի ինձ նյարդայնացնում են մանվանները եւ մի տեսակ սառում եմ այդ մարդկանց, ինչքան էլ մոտիկ լինեն։ Ես սառում եմ այդ մարդկանց նկատմամբ, աշխատում եմ այլևս գործ չունենալ նման մարդկանց հետ, կանանց հետ։ Վերջում կխնդրեի ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին։ Ուզում եմ, որ բոլորը հարմարավետ զգան իրենց ամեն ինչում, եւ տանը, եւ դրսում։ Ուզում եմ բոլորը ունենան սիրած աշխատանք, հաճույքով գնան աշխատանքի, հաճույքով գան աշխատանքից տուն, ընտանեկան ներդաշնակություն եմ ուզում բոլորը ունենան, բարեկեցություն եմ ուզում, այն երազած բարեկեցությունը, ով ինչ չափով երազում, ուզում եմ բոլորի տներում լինի, թեպետ երջանկությունը մի տեսակ շատ անցողիկ, էֆեմեր զգացողություն է, չեմ կարող, բայց երջանկության պահեր եմ ուզում ունենան բոլոր։ Այս վերջերս ես շուկայում գնումներ էի կատարում եւ ինձնից հետեւ մի կիներ կանգնած, այսպես զգացի, որ շտապում է, ասեցի ուզում եք, չէ, եւ զգացի այդ կինը իր ուրախությունը չէր կարողանում թաքցնել, ասես տղաս բանակից եկել է տուն, այս ապրիլյան պատերազմից հետո ես շնորհավորեցի եւ այդ կնոջ աչքերը ես երբեք չեմ մոռանա, ես ուզում եմ այդպիսի աչքեր ունենան բոլոր մայրերը։ Thank you. Thank you.